Escoltant a Musicòpolis aquest tema de Justin Bieber, anomenat Roller Coaster, i també a Musicòpolis amb les novetats discogràfiques que ens acosta gent, com per exemple el DJ Paco Galera, en la companyia amb la veu amb aquest tema de Hydrolex, es diu Lost in My Dream, i és l'original Radio Mix. lost in my dream, I'm ready to fight. I've been lost in my dream. Acabem d'escoltar la música disco i ens anem cap a escoltar altres estils musicals, en aquest cas música americana d'arrels, amb un artista que la combina a la perfecció en l'actualitat musical i a més que és una quarterback de prestigi dels millors equips dels Estats Units i també atleta professional, Sammy Grisave, amb Sugar Blue, Two of Hearts, amb la companyia, com hem dit, de Sugar Blue. I had a country raised in town fair playing good old mom and dad. Spent Sundays in the summertime with all their loyal fans. An old cowboy tied me, had a two-step, I wasn't bad, cause he was great. Learned life lessons, heard confessions, well, someone's granny fixed my plate. Oh, and I would always snicker when that logging song came on, cause my mama kept us dancing and my daddy rocked till dawn. Homespun, not a fun I could never forget. And my brother and I would hear the people say, yeah, your mama and your daddy sure can sing. Cause my mama and my daddy sure can sing. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- I was in awkward singing, football slinging, jockey little girl. And my folks would joke, the milkman put me in this world. But in due time I found my voice and a song came out of me. My life lessons, old confessions, bring back those memories. How I would always snicker when that logging song came on. My mama kept us dancing and my daddy rocked till dawn. And we would dance through the dust in a country sunset. Homespun, not a phone I could never forget. And my brother and I would hear the people say, yeah, your mama and your daddy sure can sing. 'Cause my mama and my daddy sure can sing. To a sold-out show in Chicago, people screaming out my name. But before I stepped onto the stage, my folks gave me advice. Go and get 'em. This is living, honey, music is your life. Oh, and I remember thinking, when I looked into the crowd, I better rock this whole damn place and make my parents proud. And we danced through the dust in a country sunset. Forget. And I took that opportunity to say, yeah, thank you, mama, thank you, daddy, for teaching me to sing. 'Cause my mama and my daddy sure can sing. This whole damn place, get up and sing it loud. And we'll dance through the dust of a country sunset. Homespun, not a fun, we will never forget. Oh, y'all help me while I simply say, yeah. Thank you, mama, thank you, daddy, for teaching me to sing. 'Cause my mama and my daddy sure can sing. Tu que et per la tramuntana amb sarcasme diu la gent, perquè m'agrada la rauxa, perquè m'amago del seny, perquè dic el que no toca i quan toca no dic res, o pel toc de bogeria del tarannà empordanès. Potser si la tramuntana escombrés el teu terrat, s'enduria les cabòries que ara et tenen en cuidat, i aleshores entendries que és millor ser un esventat. Tocat per la tramuntana, solen dir els forasters, aquest noi té coses rares. Viu com pensa i és com és. És un geni de llanterna. És un boig massa eloquent, però va bé que la gent pensi que tot és culpa del vent. Potser si la tramuntana escombrés el teu terrat, s'enduria les cabòries que ara et tenen en cuidat, i aleshores entendries que és millor ser un esventat. Tocat per la tramuntana, un segell d'identitat. Ja heu escoltat el grup de Palafrugell, el Port Bo, tocat per la tramuntana des del seu compacte, doncs, que ens diu En Concert. I com ells, jo també em sento, també ho soc, perquè soc d'aquí, soc de la Costa Brava, soc de l'Empordà, tocat absolutament per la tramuntana. I possiblement per això també m'agrada la música de Radio Macandé. Eia, s'agradiu? Quiero un rincón a Musicòpolis. En estas cuatro paredes quiero decirte lo que te quiero y regalarte mi gloria por la mitad de caramelo. Amanecer en la cama que juntos compramos, lere, lere, lere, y no quejarnos de quien lo ha hecho mal, mal, mal, mal. En la cocina solo se guisa el deseo para comerte, carreras por el pasillo de sensualidad, para ponerte, una aventura en el filo de aquella bañera, lere, lere, lere, ahora ya ves que ya nada va mal, mal, mal, mal. Quiero un rincón, para quererte, quiero un rincón, para perderme, quiero un rincón, para hablar contigo, otro rincón para ser amigo, quiero un rincón. Para quererte quiero un rincón, para perderme quiero un rincón, para hablar contigo, otro rincón para ser amigo. Sentada en el sofalito viendo la tele, beso tu frente y rodamos por la eternidad cuando tú quieres. Una ventana con vistas a donde tú quieras, lere, lere, lere, pa' que tú nunca te sientas tan mal, mal, mal, mal. Enjabonar en la ducha al final de tu espalda, como me tienes. Eres mi calma en el centro de la tempestad, guapa tú eres. Si tú me pides la luna, yo subo a buscarla. Lere, lere, lere. ahora seguro que no sale mal, mal, mal, mal. Quiero un rincón para quererte, quiero un rincón para perderme, quiero un rincón para hablar contigo, otro rincón para ser amigo. Quiero un rincón para quererte, quiero un rincón para perderme, quiero un rincón para hablar contigo, otro rincón para ser amigo. Oh, ah, oh, ah. Siento que se hace difícil tu ausencia, que necesito tu presencia y el dolor sabe a ti. Y reto porque cada mañana aparezcas y cure ya la tristeza que el tiempo dejó en mí. Yo no te olvido, se me hace imposible dejar de pensar en tu piel. Soy herido en la barra del bar, cuando trago de más. Me comía, decía que mucho me quería, pero entre sus piernas otro zorro saltaría. Ya, dale mami, no te separes. Te juro esta noche escribiré tus iniciales. En mi corazón ya no hay sitio para más males. David es su Tony, los años paranormales. Ya, dale mami, no te separes. Te juro esta noche escribiré tus iniciales. Difícil tu ausencia, que necesito tu presencia y el dolor sabe a ti. Y reto porque cada mañana aparezcas y cure ya la tristeza que el tiempo dejó en mí. Yo no te olvido, se me hace imposible dejar de pensar en tu piel. Soy herido en la barra del bar, cuando trago de más esperándote. Latins a Musicòpolis, en David Deseo i Toni Lozano, no t'hi olvido, presentant les revolucions de la pluja, Revolutionary Rain, amb Jevy Grace. Jesse amb Crazy, amb Revolutionary Rain, acompanyant-nos amb la música ballable instrumental que acabem d'escoltar, i per arribar fins al punt final d'aquest segment de Musicopolis amb aquestes novetats és el tema de Thomas Solbert, també música ballable amb el seu Dance All Night, ballant tota la nit. We'll be right back.